Fesekinek nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le? Voltam háttérkép, most eltüntetsz végképp, és azt mondják még szép, úgysem érdemelnék mást. A szívet törtem szét, de hidd el, tényleg változnék. Csak rád van szükségem, hogy itt légy mellettem. Bármit megteszek, pont hogy jó vagy rossz legyek. Ha négy van rám omlott, hidd el, nem bírok várni szótlanul, hát ha holnap elsimul. Önző voltam, nem gondoltam az egómon túl, de ezentúl csak rád. Csak rád van szükségem, hogy itt légy mellettem. Bármit megteszek, pont hogy jó vagy rossz legyek. Várom, várom, várom, hogy összek kérlek. Várom, várom, várom, én várom. Várom, várom, hogy vedd fel kérlek. Várom, várom. Most úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz. Voltam háttérkép, most eltüntetsz végképp, és azt mondják még szép, úgysem érdemelnék mást. A szívet törtem szét, de hidd el, tényleg változnék. Csak rád van szükség.